بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وصلى اللهم على نبينا محمد القائم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أما بعد، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وصليا كبريت محمد صلى الله عليه وسلم، نصح زامه زتقوى كتك مينيو موين سهم يقوانزا ni sehemu ambayo inamuhusu muoaji na muhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hii adhimu ambayo ameingia, na muhusia kuwa na subra katika jambo hili, kwani kila lenye raha ndani yake kuna taabu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an miongoni mwa ishara za kumfahamu na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yupo naye ni mmoja mwenye kustahiki kuabudiwa pasina kushirikishwa na kitu chochote, ni yeye kutuumbia sisi wanaume wanawake. Allah ametuumbia wanawake, na sababu akatuambia itaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Na akasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ameweka Allah baina yenu ninyi wanaume na wake zenu, ameweka mapenzi na huruma. Na hii inaonyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anajali maumbile yetu na anatupenda waja wake. Ameweka baina yetu sisi na wake zetu mapenzi, na ameweka baina yetu sisi na wake zetu huruma, rahma. Hili inaonyesha ishara kubwa sana ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wenye kufikiria. Na mtume wetu sallallahu alayhi wasallama akatuhimiza vijana katika suala la kuoa, akatuambia: enyi kongamano la vijana, mwenye uwezo miongoni mwenu wa kupata matumizi ya mke basi aoe, kwa kuoa kutampelekea kuhifadhi utupu wake. Na yule ambaye hawezi kuoa basi ajilazimishe na ibada ya kufunga, kwani kufunga kutamsaidia yeye kupunguza zile shahawa zake na matamanio yake ya wanawake. Haya ni maelekezo kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia akawahusia wazazi na wasimamizi katika familia. Allah akatuambia katika Qur'ani: wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم. وأوصيني وأوصيني wale vijana wenu ambao hawajaoa, wanaume ambao hawana wake, na wale wanawake ambao hawana waume, waoosheni wapate wake, na wanawake wapate waume. Lakini pia waozesheni wale watumwa wenu, watu ambao walikuwa ni watumwa mkawaacha huru, waozesheni. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia: iyakunu fuqaraa yughnihimu Allahu min fadli, ikiwa hawa mnaowaozesha watakuwa ni maskini mafakiri, basi msiache kuwaozesha kwa kutelea kwamba ni masikini, watawalisha nini watoto wenu? Hapana. Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha kwa fadhila zake. Kwa hivyo wazazi wawasaidie vijana waoe, na wale wenye watoto wa kike na wao wawasaidie kupata waume ili waweze kuhifadhika, hasa tukiwa tunaishi katika karne hii ambayo tunashuhudia hali ya ulimwengu ni mbaya, ya mtu kuwa hana mke au mwanamke kuwa hana mume. Na hili ni jambo adhimu, linahitajika vijana walipopie waoe. Na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia sisi wanaume maumbile ya kuwapenda wanawake. Akasema zuhina linnasi hubbu shahawat, watu wametambiwa kupenda matamanio. Akataja cha mwanzo kabisa, mina nisai, wanawake. Yani wanaume tumepambiwa na Allah tunawapenda wanawake. Haya ni mapenzi ya kimaumbile yaliyokuja katika sura nzuri ya kidini ya kisheria. Lakini Mtume pia akasema katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, idha kharajat almar'atu min baytiha istashraqaha ash-shaytan, mwanamke anapotoka nyumbani kwake shaitani huwa anampamba. Sasa chukulia kwanza huyu mwanamke asili yake alishapambwa na Allah kwako wewe mwanaume wampenda. Halafu chukulia hali ya pili tena, shaitani akaja tena akampamba kwa mara ya pili. Halafu na wewe kijana mwenzangu kawa hauna mke, aina almatar, ni wapi utakimbilia? Na wanawake wanashindana kutembea uchi, wanashindana kuvua nguo, wanashindana kuonyesha maumbile yao, na wewe rafiki yangu bado unasema sijajaliwa kuoa. Ila mata ya habibi, lini utaoa rafiki yangu? Kwa hiyo tujitahidini tuoe. Na wale ambao pia ndio wanaingia kama ndugu yangu wanaoa, Allah ajalie ndoa zao iwe sababu ya kuupata utulivu. Usipatikane ule utulivu wa kinyama. Utulivu unaotakikana ni utulivu mzuri wa kisheria, sio ule utulivu ambao wanaupata mbuzi na ng'ombe. Nikisema hivi maana yake ni kwamba kuna mtu anaishi na mwanamke mradi wazae watoto tu, lakini hana raha na nyumba. Sio kama naeleza vizuri. Wanachuoni walipoeleza suala la utulivu ambao Allah ameueleza katika Qur'ani, wamefafanua kwamba utulivu umepatikana katika sura mbili. Kuna utulivu wa nafsi na kuna utulivu wa mwili. Mtu akishapata ile harara ya shahawa zake na matamanio yamemzidia, anahitaji mahala pa kupoza, au sio? Na hapo ndio utaona wale vijana ambao hawajaoa wakiingia bafuni hawatoki haraka. Sijui watumia maji ya sampuli gani kupoza. Lakini maana yake kwamba anasema nikienda kuzini nitapata dhambi, bora nikafanya huku huku na mikono yangu mwenyewe na sabuni itakapoishia ndo huko huko. Matokeo yake hawa vijana wakija kuoa wanakuwa na matatizo mengi sana. Kwa nini? Kwa sababu walijiingiza katika matendo machafu, matendo mabaya. Kijana ukijiona tayari umebalege na wewe huwezi kuvumilia hii mikiki ya viruka njia barabarani, waambie ndugu zako, wazazi wako wakusaidie suala la kuoa, upate stara uoe. Sasa kuna ule utulivu ambao ni mtu tu kwamba anamaliza haja yake kwa mwanamke basi. Kuna watu wakangu wameanza mpaka wanamaliza, hakuna aliyemsemesha mwenzake, au sio? Wamenuna, lakini mradi ili tatizo kwanza liishe. Huu sio utulivu unaotakikana. Utulivu unaotakikana ambao umezungumzwa katika dini ni ule utulivu utapatikana wa nafsi. Upende kukaa nyumbani kwako, upende kukaa na mkeo, upende kushauriana na mkeo, usikie raha kukaa na familia yako. Lakini ukikaa na mkeo yeye kanuna na wewe umenuna, hii si amani katika nyumba. Namuomba Allah asijalie nyumba ndugu yetu ikawa hivi. Na hili Allah kilitengenezea mazingira na Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam litapatikana wepesi kwa kuwapata wanawake wema. Akasema Mtume wetu katika hadithi iliyosimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, amepokea al-Imam Muslim tunasema ad-dunya mataa, dunia ni starehe. Wa khayru mataa'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah, bora ya starehe za dunia ni kupata mwanamke mwema. Ukipata mwanamke mwema utaona hakuna mtu ana maisha mazuri duniani kama wewe. Lakini hauna pesa, hauna pesa, ila kwa sababu mpata mwanamke mwema, anajua kukulewaza, anajua kuzungumza na wewe, anajua kwamba unahitajia nini, unahisi kwamba katika watu wana maisha ya raha, basi wewe una maisha ya raha. Kuna kisa katika Bani Israila tukizungumza, kwa sababu Mtume kasema tahaddathu an Bani Israila wala haraj, zungumzeni habari za Bani Israila si vibaya, hatuzikadhibishi wala hatuzisadikishi, wala kwetu sio hoja. Bwana mmoja katika Bani Israila alioa mwanamke nashiza, mwanamke mwenye ulimi mchafu, mwanamke ambaye hana lugha ya kuzungumza na mumewe. Alipooa yule mwanamke, yule bwana akaja kutembelewa na rafiki yake kutoka katika mji mwingine. Yule mgeni alipofika hakumkuta ndugu yake, akauliza yuko wapi fulani, akaambiwa amekwenda kukata kuni, mwanaume mwovu, mwanaume kadha. Akaanza yule mwanamke kutoa kashfa za mume wake, mpaka yule mgeni akawa anaona ajabu. Sijamuuliza lakini habari zote yule mama pale nini anazitoa. Akakaa kumsubiria ndugu yake, akaja yule ndugu yake. Katika maajabu aliyoona, ile ndugu yake alipokuja, alikuja mbele yake kuna simba. Yule simba kabeba mzigo wa kuni. Yule bwana anatembea nyuma yake, kuna simba anakuja na mzigo wa kuni. Si bwana akashangaa, huyu simba alafu huyu mwanadamu wapotembea kawaida katika hali hii? Walipofika pale nyumbani, yule bwana akatoa mzigo wa kuni kwenye mgongo wa simba, akaweka ndani, simba akageuka akaondoka zake. Hali ikamchanganya kidogo. Kamkaribisha mgeni wake, wakala chakula, wakazungumza, kisha yule bwana akarudi kijijini kwake na hakuuliza habari yoyote na wala hakusema aloambiwa na mkewe. Mwaka uliofuatia akaja tena. Alipokuja akapiga hodi kwenye nyumba ya ndugu yake, ile ndugu yake hakuwepo tena mara ya pili. Akakaribishwa na mkewe. Alipokaribishwa akauliza huyu bwana yuko wapi? Akamwambia bwana amekwenda kukata kuni. Akapewa kiti akakaa, akamsubiria rafiki yake, akawasubiria ile matusi labda yatakuja tena na zile kashfa. Akaona kimya, hamna habari. Mara muda umekwenda, rafiki yake na ndugu yake anakuja akabeba mzigo wa kuni mwenyewe. Kufika yule mwanamke akatoka ndani, akampokea mumewe, akapeleka mzigo wa kuni. Jamaa akapelekewa maji akakoga. Baada ya kukoga wakatengenezewa chakula wakala. Si mwanamke akaona yale mazingira aliyopata mwanzo na mazingira haya yako tofauti. Kabla hajaondoka akamuuliza ndugu yake, akamwambia hapana, naomba unisaidie, dawa gani unatumia kumrekebisha mkewe? Maanake nilipokuja mwaka wa jana nilipata matusi na kashfa ambazo zilikuwa za ajabu, lakini pia wewe nikaona umekuja na mnyama wa hatari, ndio kukusaidia kubeba mzigo wa kuni. Halafu safari hii umekuja mzigo wa kuni umebeba wewe mwenyewe, na huyu mwanamke namuona ulimi wake mzuri na lugha yake anazungumza lugha nzuri, mkarimu. Akamwambia katika mitihani alinipa Allah, alinipa mtihani wa mwanamke mwovu. Mwanamke alikuwa ana mdomo mkali kweli kweli, na mimi sikumpiga yule mwanamke, nikawa namuomba Allah anibadilishie mwanamke. Kama ni huyu ana kheri na mimi, basi Allah mbadilishe yule mwanamke wa kheri, na kama ana kheri, basi Allah nipe mwanamke mwingine. Ile dhiki niliyokuwa naipata nyumbani kwangu, siku moja nimekaa shamba baada ya kumaliza kukusanya mzigo wa kuni, naufikiria kuubeba na upeleka vipi nyumbani. Kwa ile dhiki ninayoipata nyumbani, mara akaja simba. Yule simba alipokuja akachuchumaa pale, akawa mpole kama namuona kama mnyama wa kawaida. Akachukua mzigo wa kuni nikamwekea, akasimama akanifuata mpaka nikazoea. Kwa hiyo ikawa ndio ananisaidia kubeba mzigo wa kuni, Allah kanilewaza kupitia yule mnyama. Yule mwanamke akaja akafariki. Alipofariki yule mwanamke, Allah akanijalia nikampata huyu mwanamke nile naye. Nimekwenda shamba, nimekusanya kuni zangu kama kawaida, namsubiria simba atakuja, simba halipo. masaa anakwenda ipoma muda kukua mrefu, nikachukua mzigo wa kuni nikabeba nikarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani, nilipopokelewa, hata ule uzito mzigo wa kuni pia sikukumbuka tena. Kwa hivyo Allah akanibadilishia mwanamke bora kuliko yule mwanamke niliyekuwa naye mwanzo. Sijaeleweka vizuri hapo, utaenda kufasiri mwenyewe nyumbani kwako, ufahamiana vizuri. Na watu wana uvumilivu na wake zao. Aweza kuwa mwanamke ana ulimi mchafu, lakini tayari una watoto naye, anaswali, anavaa hijabu yake vizuri, lakini Allah akampa mtihani, ana ulimi huwezi ukautolea mfano, basi unaweza ukavumilia kwa baadhi ya mazuri aliyokuwa nayo ukayastiri yale mabaya aliyokuwa nayo, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akubadilishie yule mwanamke. Kama ana kheri, Allah mbadilishe yule yule, na kama ana kheri, Allah mchukue kuletee mwingine. Niye mnakumbuka katika kile kisa kimezungumzwa katika Suratul Kahfi, Musa na Khidri walifika mahala wakawa kuna watoto wanacheza, alafu Khidri akamchinja yule mtoto mmoja, sio hivyo? Musa akamwambia, mbona unaua nafsi haina kosa? Akaambia, silikwambia usiniulize? Masharti ya safari yetu, usiniulize lolote utakaloliona. Uliza nini? Ama basi udhuru wangu, sirudi tena kukuuliza. Wakati anamfafanulia yale ambayo Musa alishindwa kusubiria, alimwambia hivi, yule mtoto niliyemuua wazazi wake walikuwa ni wazazi wenu, na walikuwa wanampenda sana yule mtoto wao. Kachelea Allah yule mtoto asije kuwaingiza wazazi wake kwenye uovu kwa sababu ya mapenzi ya mtoto. Kwa hivyo Allah akataka nimuue ili awapatie mtoto mwingine. Sikumeelewa vizuri. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ukifiwa na mtoto, sio ulalamike mtoto wangu wa kwanza amekufa, nitapata wapi mwingine? Huenda yule mtoto alikuwa na balaa na wewe, Allah anataka kubadilishia kuletee mwingine. Kama ambavyo anaweza kutubadilishia katika upande wa watoto, pia aweza kutubadilishia katika upande wa wake zetu. Tuombeane dua kwa wake zetu, Allah watengeneze. Bila shaka hakuna mtu asiyependa utulivu kwa mkewe, kila mmoja anapenda apate utulivu kwa mkewe. Basi tushughulike kumuomba Allah tuongozee wake zetu. La mwisho, hili la mwisho ni jambo la tuhusu sote, ambao ni mababa wa leo na mababa wa kesho pia. Amepokea hadithi ya Imamu Bukhari na pia al-Imamu Muslim katika sahihi zao, imesimuliwa na Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi, anasema ja'at imra'atu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuja mwanamke kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipokuja yule mwanamke, dakika 20 bado ngapi? Bado 5 sio? Kama bado 5 basi tabidi kupisha baadaye. Kuna wakati mwingine pia njaa ikianza kuingia, maneno ya kichwa yafanye kazi, sio? Kwa hiyo usipokee vizuri maneno. Hii hadithi nitajaribu niipatekate kidogo. Amekuja mwanamke kwa mtume, yule mwanamke akamwambia mtume, jitu ahbulaka nafsi, nimekuja bwana mtume kukupatia nafsi yangu nioe. Fanadhara ilaiha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fasawwabahu fasawwaba an-nadharu ilaiha. Mtume alimtazama yule mwanamke, akalipandisha jicho kisha akalishusha. Hakumpenda yule mwanamke. Alipokuwa hakumpenda, hakumwambia sijakupenda, akakaa zake kimya. Mwanamke alipoona mtume hakumpa majibu kwamba sasa anamuoa, fajala sasa yule mama akakaa chini. Alipokaa chini, sahaba kwa zamani akainuka bwana mmoja akamwambia, ya Rasulullah, sikio wewe hujampenda, niwezeshe mimi, tusubiria amekwambia muone. Wewe unakaa kimya, wewe mtazama, unamwacha hivyo hivyo, hujampenda, nipe mimi. Mtume akamwambia, waweza kupata mahari yake? Akamwambia, sina mahari, sina. Akaambia, nenda kwa ndugu zako, kaangalie chochote utakachokipata uje nacho. Yule bwana akaenda kwa jamaa zake, kwa kumsaidia nani, hakuna. akarudi akamwambia mtume sijapata kitu. Mtume akamwambia katafute japo pete ya chuma. Jamaa kainuka kaenda akazunguka pia pete ya chuma akakosa. Akamwambia sijapata pia hiyo. Mtume akamkalia kimya. Yule bwana alipoona amekalia kimya na mtume akamwambia mtume, lakini na shuka langu ili hapa nimevaa. Ikampa nusu. Sikuelewa vizuri. Yaani ile shuka lake jamaa atalikata katikati. Yeye abaki na nusu na mwanamke ampe nusu itakuwa mahari yake. Mtume akamwambia hivi, ile shuka wewe mwenyewe halijakutosha. Eh? Ukilivaa wewe halijakutosha. Yaani halikutoshi kwa sababu halina ridaa, ni shuka tu moja halina nguo ya juu. Sasa ukimpa huyu mwanamke pia halitamtosha. Yule bwana akakaa chini, hana njia nyingine ya kufanya. Alipoona muda umekuwa mrefu akainuka zake akaondoka. Mambo gani sasa haya? Watu wataka kuoa alafu wanajibu wanawake. Alipoinuka anaondoka, mtume alipomuona yule bwana anaondoka akamwambia mwiteni yule bwana. Akaitwa, kaulizwa na mtume, umehifadhi chochote katika Qur'ani? Akamwambia ndio. Sura gani? Sura kadhaa na sura kadhaa. Akazihesabu mbele ya mtume. Mtume akamwambia idhhab, nenda, faqad zawajtukha bima ma'aka min al-Qur'an, nimekuozesha kwa hicho ulicho nacho katika Qur'an. Katika riwaya akamwambia nenda kamfundishe chochote hifadhi katika Qur'an. Yule bwana akapewa mke akaondoka na mke wake. Nataka kukusema hapa ni kitu kimoja. Huyu bwana kwa nini alicheleweshwa kuozeshwa na mtume? Nani anaweza kujibu? Tunataka kula sasa hivi. Nani ambaye, kitu gani kilichelewesha huyu bwana kuozeshwa na mtume? Wewe, kitu gani kilichelewesha? Hakuwa na mahari ya kutoa. Sawa jamani? Maanake mambo ya kuoana bila mahari hakuna. Kuna watu wanaoana bila mahari. Mimi nimekupenda, mimi nimekupenda, basi. Hiyo kitu haipo. Lazima utoe mahari, hata kama ni kidogo, lazima utoe mahari. Tufahamiane vizuri. Na wale ambao wamewaoa wake zao kwa mikopo, walipe. Kuna watu wakishaoa hawalipaji mahari. Mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka wakati wa mirathi, jamaa kashakufa. Ndio mwanangu, jamani, mimi sikupewa mahari yangu. Miaka mna watoto 10. Kwa nini hukupewa mahari yako? Sasa mahari yenyewe kumbe ilikuwa kwa shilingi 250. Hii inakuwa tabu, hii haitoshi. Inaonekana ndogo. Kwa nini? Kwa sababu yule bwana alichelewesha kwa muda mrefu mpaka thamani yake imeshuka. Sasa nyie wanaume wenzangu ambao tunadaiwa na wake zetu, tukalipe mahari. Tukalipe. Hata kama utakuwa nampa kidogo kidogo, mpe mahari yake. Yefo, umesikia? Sikati ni wataje majina mmoja mmoja. Wewe ni mtu wa mfano peke yake. Jambo la pili tunajifundisha katika hii hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala la kupunguziana mahari lipo. Ndio maana huyu bwana aliambiwa na mtume akatafute. Alipoenda akakosa, akabasi atapete ya chuma. E bwana, kuna mahari 300 bwana, mimi sina, na 150. Hapana, ongeza kidogo. Yaani swala la kupatana ni jambo lipo. Tumefahamiana vizuri? Sio eti mtu akiambiwa ndio basi shatoka hiyo. Au kiambiwa jitetee. E bwana, mimi sina bwana, na shilingi 10 tu. Mnaweza nipeni? Hamwezi nikatafute sehemu nyingine. Sawa sawa. Na wala usioni haya eti ukakubali mahari kubwa kwa sababu ya kuona haya. Sasa tutaonekana mbele ya hadhara ya watu wote hawa, nionekane mimi nashindwa kutoa shilingi 150, na hauna 150, wewe uwezo wako shilingi 50 tu. Matokeo yake unakaa na madeni. Halafu jambo lilokuja kutokea baya, sasa ikifikia hatua wewe na mke wako hamkuelewana, imefikia hatua mwanamke anataka kujivua, anakuambia bwana, ile mahari yangu ndo nimejivua. Haiwezekani, mimi sikubali. Ukubali nini sasa? Si ungemlipa mahari yake, si angekurudishia hapa? Lakini wewe uliacha kumlipa mahari yake, kwa hiyo anakulipa deni kwa deni. Tuna kesi na wanaume wengi hawataki kuacha wake zao. Mwanamke anataka kujivua, mwanaume hataki. Utaki kwa nini? Kama mimi nampenda, hakupendi sasa, unampenda nini? Yeye akupendi, hakuna maisha kama hamna mapenzi baina yenu. Kwa hivyo wanaume tuacheni tabia za ufufu wangu wa kuangania wanawake wasiotupenda. Malaila wako wengi. Sawa sawa, hakupendi mwache ende zake akampata na mpenda, na wewe muombe Allah kupatie mwingine anayekupenda. Nukta ya pili, nukta ya tatu, katika suala la kuoa na kuoana au wali kuozesha, tunaona hapa Mtume hakuwashuhudisha watu. Abubakar utakuwa shahidi na Umar utakuwa, Abubakar utakuwa shahidi upande wa mke na Umar utakuwa shahidi upande wa mume. Hakusema, alimwambia tu yule bwana, nimekuozesha kwa hicho nilichonacho katika Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu tayari watu wapo wamehudhuria, na wale waliohudhuria wote ni mashahidi, wameshuhudia kwamba Mtume kamuozesha yule mama ambaye Mtume ni wali, kwa sababu Mtume ni wali wa kila mwanamke katika umma ambaye hana wali wake. Sasa yule mama wali wake alikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wali atosha kumwambia yule mumeo, yule muwaji, nimekuozesha binti yangu bi fulani binti fulani kwa kiasi fulani. Bas khalas. Na ikawa ile ndoa ile bwana akisema nimekubali, alishaoa tayari. Nukta ya mwisho na ya msingi. Kwa nini yule bwana sahaba hakusema nimekubali? Naam. Katika hadithi hakuna sehemu yule bwana akasema nimefarini, nimekubali. Kwa nini? Aisha angaika kutafuta mahari, angekuwa hajakubali asingeenda kutafuta mpaka akataka shuka lake lile mara mbili. Shaifahamu. Kwa Aisha kubali kwamba yeye amekubali, alikuwa subiria apewe tu mzigo aondoke. Mtume naye ana rahma kwa waja wake na wafuasi wake, akampa mzee chukua. Kwa hivyo wewe ukimwona rafiki yako, wewe umeenda kupeleka posa, umekataliwa, rafiki yako akakwambia bwana niache mimi niende, mwache aende. Sio ujapendwa, mwache mwenzako akaoe. Hakuna haja ya kuwekeana vinyongo, nimeoa mchumba wangu. Si utakataliwa mimi kaenda. Sisi tumefahamiana vizuri. Mtoba mnisamehe, nimesema haya. Najua ni wakati wa kula. Na nimeacha kuisoma hadithi kwa sababu nimeiona ndefu kidogo. Nao ningeisoma nikafafanua ingekuwa ndefu. Na watu wanashaanza kusikia njaa. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awaruzuku ndugu zetu hawa watoto waliokuwa wema watakaokuja kusimamia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tutengenezee wake zetu na wajalie kuwa ni wanawake wema wasikivu na watiifu. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.